Co z toho vyplývalo? Ty stopky ukazovaly, kolik zbývá ještě jeho klientovi času. Je tedy možné, že když zastaví stopky, pozastaví zároveň čas pro umírajícího. To by nijak nezvýšilo jeho reputaci, ale což pak nebyla celá tato situace zvrácená. Sudička se zmínila o tom, že byla úmrtí na celém světě pozastavena, dokud se on jako nová smrtka neujal úřadu. To by vysvětlovalo, proč byly nyní jeho návštěvy u klientů tak krátce po sobě. Mohl tedy pozastavit jeden případ, zatímco byl u druhého. Tím také mohl získat nějaký čas pro svou potřebu. Mohl zastavit stopky, když se potřeboval vyspat, najíst nebo potřeboval zařídit něco jiného. To byly tedy hodinky. Mohl podřídit události svým potřebám. Zane viděl, že mu zbývají 2 minuty a těch již zmíněných 23 vteřin a že jeho další klient je na druhé straně zeměkoule. To bylo příliš daleko. Zmáčkl tlačítko na vynulování a byl si jist, že tím získá několik minut k dobru. Skutečně mu teď zbývalo rovných 10 minut. Věděl, že za tu dobu ho jeho vůz smrti dopraví kamkoliv na světě, na co však byl hodinový číselník. Měl rozsah do 12 hodin, ale jestliže mohl získat změnou programu pouhých 10 minut, k čemu mu mohly být hodiny? Zane nechal tyto otázky na později. Teď potřeboval dát do pořádku své záležitosti. Potřeboval se nějak rozhodnout, co udělat s tou dětskou duší. Nechtěl ji poslat do pekla, ale bylo mu jasné, že nemá oprávnění ji poslat do nebe. Možná by ji měl poslat do očistce, aby tam mohlo být provedeno odborné posouzení. Ale kde očistec je? Je toho ještě tolik, o čem nic nevím. Povzdechl si. Však se to dozvíš, ozval se za ním cizí hlas. -3. Ovce a laně. Zane nadskočil úlekem. Na sedadle pro spolujezdce seděl neznámý muž. Bylo mu kolem 50, měl knír a kozí bradku a pichlavé modré oči. V rukou držel malou skleněnou kuželku. Ty musíš patřit mezi nesmrtelné, prohlásil po chvilce ticha Zane. To máš pravdu, souhlasil muž. Ve skutečnosti jsem jedno z vtělení, jako je osud nebo smrt. Zane si ho pozorně prohlížel a snažil se uhodnout, kdo by to mohl být. Nakonec to vzdal. Kdo? Jsem Chronos. Spíš mne budeš znát pod jménem Čas. Otočil kuželku a drobné krystalky písku se začaly sypat na druhou stranu. Byly to přesýpací hodiny. Čas. Vykřikl Zane. Ale vždyť jsi mladý. To nebylo zcela přesné. Chci říct, že nejsi starý. Já nemám žádný věk, opravil ho Chronos. Vím, že mne kdejaký hloupý malíř namaloval jako starce, ale já se raději objevuji jako muž v nejlepších letech. To jsem udělal já. Ty hodinky. Ano, smrtko, ty jsi mne přivolal. Přizpůsobuji se všem možným změnám chronometru, zvláště těm, které jsou způsobeny klíčovými postavami. Ty jsi mne přivolal nastavením času akce na 10 minut. Obvykle smrt buď zastaví čas, nebo posune čas o dobu, kterou potřebuje na cestu. Když udělá oboje, je to signál pro mne. Přirozeně jsem se přišel podívat, co potřebuješ. My zjevení si musíme navzájem pomáhat. Nevěděl jsem, že jsem ti něco vzkazoval, přiznal se Zane. Jsem tu nový. Musím se přiznat, že jsem ani nevěděl, že existuješ jako člověk. To jsem jenom na sebe vzal lidskou podobu, opravil ho Chronos. Jako zjevení nezbytné složky existence. Osoby jsou různé, ale pravidla fungují dál. To je pro mne těžko pochopitelné. Poznání, že věci jako smrt a čas jsou vlastně úřady a ne přírodní zákony nebo něco podobného. My představujeme pravidla, úřady, zákony a mnohem víc, ujistil ho Chronos. Ale zároveň jsme lidské bytosti a právě ty lidské kvality jsou velmi důležité. Snažil jsem se jenom zjistit, jak ty hodinky vlastně fungují. Mám pocit, že ten ukazatel hodin je tu zbytečný. To zaznamenává tvůj vlastní příspěvek do časového rozvrhu, vysvětloval Chronos. Přidal si svému příštímu zákazníkovi 7 minut a 37 vteřin a taky si zastavil čas. Máš na to právo, ty jsi smrt. Můžeš dokonce zastavit chod času úplně, když vytáhneš prostřední tlačítko. Když ale pozdržíš čas na déle než půl hodiny, nastaví se tento úsek na hodinovém číselníku jako zpoždění v časovém plánu, které musí být nahrazeno. Když si za časovým plánem o víc než 12 hodin, zahltíš úplně kapacitu hodinek a dostaneš se před vyšetřovací komisi v očistci, která může udělat patřičný zápis a poškodit hodnocení tvé výkonnosti. Cože? Co se stane, když budu mít špatné hodnocení? Zapíše se to jako špatný skutek do tvé duše a to posune rovnováhu ve prospěch pekla. V počátečním období je tvoje duše v dokonalé rovnováze. Každý, kdo převezme úřad, potřebuje nějaký čas na metodu zkoušek a omylů. Když se však dotyčný vzdá, ať už z jakéhokoliv důvodu, svého úřadu, může negativní hodnocení hodně přitížit jeho duši. Tak se to Zane dozvěděl rovnou. Zastával úřad smrti, ale byl naživu a celkový účet jeho duše ještě nebyl uzavřen. Co můj předchůdce? Kam se dostala jeho duše? Ten vykonával své povolání dostatečně. Domnívám se tedy, že se jeho duše dostala do nebe. Nebe by snad mělo být odměnou pro takto vykonanou práci. Za Neovi se trochu ulevilo. Takže když budu dělat svoji práci dobře, tak se moje duše taky dostane do nebe, až přijde můj čas. Jestli přijde. Měla by se tam dostat. Když jsi nastoupil do úřadu, byla tvoje duše v rovnováze a tvoje výkony jsou zatím celkem v pořádku, nemělo by být pro tebe příliš obtížné si svou pozici vylepšit. Jak víš, že je moje duše v rovnováze? Kdyby nebyla, tak by tě nemusela smrt navštívit osobně. Zane se zasmál. Vidíš, to mne vůbec nenapadlo. Když jsem se snažil spáchat sebevraždu, tak bylo dobro i zlo v mé duši v rovnováze a proto si pro mne přišel můj předchůdce osobné. Kdybych neviděl smrt přicházet, tak už bych byl mrtev. Je to skutečně neobvyklá situace, souhlasil Chronos. Ale na druhou stranu je to normální. Každý, kdo zastává úřad smrti, zavraždil svého předchůdce a zatížil tím svou vlastní duši špatným skutkem, ale zároveň odsunul chvíli konečného soudu. Nezávidím ti tvůj systém. Tvůj systém je jiný. Samozřejmě. Každý úřad má svůj vlastní mechanismus předávání. Některý je drsnější, jiný je trochu ohleduplnější. Všichni ale spolupracujeme, když je potřeba, a respektujeme úřad druhých. Cítím se dlužníkem vůči tvému předchůdci, který mi svého času pomohl. Mrzí mne, že musel svůj úřad opustit, ale budu se snažit pomoci jeho nástupci tak, jako by si to přál on sám. On mne nenávidí. Zeptal se Zane překvapeně. V nebi není nenávisti, ale vždyť já jsem ho zavraždil. Ty sám budeš zavražděn svým nástupcem. Nenávidíš ho, jestli nenávidím svého nástupce. Vždyť ho ani neznám. Tvůj předchůdce tě také neznal. Jinak by si dal větší pozor. Zane změnil téma hovoru. Právě jsem sebral duši dítěte. Je úplně v rovnováze. Ta dušička je kompletně šedá. Nechápu, kde se tam mohlo vzít tolik zla a rozprostřít se tak dokonale po celé ploše. Ani nevím, co mám dělat. Mohl bys mi nějak poradit. Mohu se pokusit ti to vysvětlit. To dítě je asi důsledkem incestu nebo znásilnění a je tedy zatíženo prvotním hříchem. Takové děti jsou zatíženy zlem a nezačínají život s čistým štítem. Prvotní hřích. Podivil se Zane. Myslel jsem, že to už je překonaná doktrína. To těžko. Možná to neplatí v nekřesťanských částech světa, ale tady to určitě platí. Víra je základním pilířem existence a vina hraje v náboženství důležitou roli. Taková vina se přenáší na další generaci. To se mi nelíbí, protestoval Zane. Dítě nemá svobodnou vůli, zvlášť ne před svým narozením. Nemá žádnou možnost výběru ani nemůže nijak ovlivnit okolnosti. Ty bohužel neovlivňuješ daný systém. Jsi pouze jeho vykonavatelem. Každý z nás má nějaké výhrady, ale naše možnosti jsou omezeny. Taky nevím, kam mám tu dušičku dopravit. Mám pocit, že očistec by byl to pravé místo, ale stejně nevím, jak se tam dostat. Chronos se zasmál. Máš pravdu, že očistec je to pravé místo a pro tebe je skutečně snadné se tam dostat. Vždyť tam bydlíš. Cože? Já tam bydlím, když se zrovna nemusíš starat o duše. Máš pěkný dům smrti, hotovou rezidenci v oblacích. To je teda něco. Nikdy jsem ho neviděl, divil se Zane. Jak se? Dostaneš se tam na svém bledém koni. Na bledém koni. Smrt jezdí na bledém koni. O tom jsi snad slyšel. Mortis je stále s tebou. O tom jsem už slyšel. Ale nemám ani tušení o tom, kde takový kůň může být. Chronos se zase zasmál. Ty víš, kde je, ale zdá se mi, že nevíš, co to je. Zaklepal na přístrojový panel auta. Tohle je Mortis, tohle auto. Zane se cítil zaskočený. Vím, že má značku Mortis, ale je to přece stroj a ne kůň. Zmáčkni ten knoflík. Chronos ukázal na jeden knoflík na přístrojové desce, kterého si Zane předtím nijak nevšiml. Byla na něm znázorněna hlavička koně, která vypadala jako šachová figurka. Zane zmáčkl knoflík a zjistil, že sedí na krásném hřebci. Jeho kůže byla bílá jako vybělené kosti, hříva měla barvu stříbra a jeho kopyta byla jako z ocely. Potřásl hlavou, zastříhal ušima a z nozder vypustil obláček bledé páry. Zane vždy snil o létacím koni. Teď se mu jeho sen splnil. Tenhle kůň sice neměl křídla, ale mohl jet kamkoliv. Potřebuješ ještě něco vědět? Zeptal se Chronos a ušklíbl se. Seděl teď na koni za Zanem. Je toho ještě spousta, co bych potřeboval vědět, řekl Zane, který byl doposud šokován změnou auta na koně. Znal toho dost z vědy i magie, ale něco takového ještě neviděl. Cítil pod sebou teplo koně a jeho pevné svaly. Nějak se mi to teď ale nezdá moc důležité. Nezapomeň, že jsi zastavil čas, připomněl mu Chronos. Slezl z koně. Teď tě nechám samotného. Přesýpací hodiny zazářily a Chronos zmizel. Čas letí, zamumlal Zane. Konečně se trochu probral a poplácal koně. Bude nám to spolu klapat, tím jsem si jist. Zatím nemám moc zkušeností s jízdou na koni, tak bych měl raději pro běžné případy ve městě používat raději vůz. Pokud ovšem musíme teď do očistce, tak. Hřebec nesouhlasně zafrkal. Zane usoudil, že to kůň ví lépe než on, tak se s ním nehádal. Podíval se na sedlo a našel na něm knoflík. Tímhle se zase změníš v auto. Prohodil a zmáčkl knoflík. Najednou zase seděl v autě. Dobrá. Byl by toho měl plno na srdci, co by rád řekl Mortisovi v jeho koňské podobě, ale povinnost volá. Zmáčkl na hodinkách startovací knoflík a přitom si všiml, že na hodinovém číselníku se objevila půl hodina, kterou bude muset nahradit. Alespoň však pochopil, jak celý systém funguje. Zorientoval se zase ve voze smrti a zmáčkl knoflík pro nadzvukovou rychlost. Ze zvířete byl zase stroj. Bylo to zvláštní, ale ne nepohodlné. Zajímalo by ho, jestli je ten kůň robot, nebo jestli je to auto živé. Snad to později zjistí. Alespoň se vysvětlilo, proč bylo řízení tak snadné. Bylo to zřejmě tím, že tomu napomáhal zvířecí cit. Lidé, kteří se na řízení nesoustředí, mohou narazit do stromu nebo jiné překážky, ale jezdci na koni se to nikdy nestane, protože kůň dává pozor, i když se jezdec nesoustředí. Ten pocit, že sedí uvnitř koně, byl však zvláštní. Tentokrát přijel na parkoviště u velkého stadionu. Byla již noc, ale reflektory ozařovaly okolí, takže to vypadalo skoro jako ve dne. Zane se podíval na kameny, aby se přesvědčil, zda nedošlo k omylu. Kočičí oko bylo velké, oba obrazce se spojily a šipka ukazovala na nedaleký stadion. Tak to musí být ono, řekl si Zane. Vystoupil z vozu a zamířil ke stadionu. Muž, který trhal lístky, si ho nevšímal, protože ho považoval za funkcionáře hostí. Zane vstoupil dovnitř a sledoval šipku. Hra byla v plném tempu. Byl to zápas profesionálních fotbalistek, jejichž dresy prozrazovaly, že se jedná o zápas ovcí proti laním. Míč byl u čáry označující 90-stopovou vzdálenost v poli laní a děvčata se tam tahala o míč ve velkém stylu tělo na tělo. Šipka ukazovala na hřiště. Ale v té části nikdo nebyl. Akce probíhala na druhé straně. Zanešel kolem hřiště a necítil se zrovna příjemně, protože stadion byl zaplněn lidmi. Šipka v kameni se otočila a stále ukazovala k čáře 50 stop v poli ovcí. Tam bylo stále prázdno, snad se ten kámen neporouchal. Ale ne. Hned mu došlo, že vlivem posunu času přijel dříve. Zbývaly mu ještě 3 minuty, než měl vstoupit do hry. Musel prostě počkat. Posadil se pohodlně na lavičku u čáry na 150 stopách. Už na ní sedělo několik laní. Byla to samá statná, dobře trénovaná děvčata, v jistém smyslu i atraktivní. Všude kolem bylo plno síly a sportovního úsilí. Nejbližší hráčka se na něj zadívala, potřásla hlavou, podívala se ještě jednou a pak se odvrátila, jako by se jí něco zdálo. Co pak někdo viděl smrtku na fotbalovém zápase? Ovce tlačily, se čím síly stačily. Měly na sobě jasné modré dresy a chrániče značně zvětšovaly jejich ženské přednosti. To už bylo na Zanea trochu moc. Nikdy neviděl ty dívky tak zblízka a teď nevěděl, na co se dívat dříve. Kvarterback ovcí ustupovala s míčem dozadu, aby měla dost prostoru na rozehrání míče. Odhodila ho těsně předtím, než k ní doběhly dvě laně. Objevil se prudký záblesk, jak házecí heslo odrazilo blokovací kouzla a uvolnilo míči volný prostor pro let k cíli. Příjemkyně míče vyskočila nádherným výskokem pod zvláštním úhlem a tím značně překvapila obranu, která si huhlala kouzla pro upadnutí míče. Ovce s výkřikem zachytila prudce letící míč, přitiskla ho na svá silná prsa a spolehlivě se s ním skulila na trávník. Byla to nádherná hra, kterou diváci odměnili bouřlivým potleskem, ale objevil se černý praporek. Rozhodčí se seběhli a radili se, co se stalo. Dohodli se, že bylo použito nedovolené kouzlo, které oslepilo bránící laně. Poslední akce byla zrušena a bylo rozhodnuto, že ovce budou potrestány. Protože ovce byly již v gólovém území, zvolila kapitánka laní raději než posunutí o několik stop kouzlo přivolávající protivítr. To mohlo trvat alespoň 2 minuty a tím zabránit jakémukoliv útoku. Zane si všiml, že má kvarterback ovcí na dresu vyšito jméno, jehož iniciály byly O. D. a hned si vzpomněl, že ji viděl hrát v televizi, když byl ještě naživu. O. D. Popadla míč a sama se rozběhla do gólového prostoru vyhýbajíc se přitom několika bránícím hráčkám soupeře. Použila přitom několik povolených úhybných kouzel. Nedaleko cílové čáry ji někdo zastavil a použil k tomu i svlékací kouzlo, takže milá O. D. Byla nyní nahá, nebo alespoň byla vidět. Zane si uvědomil, že ji předtím dres činil částečně neviditelnou a tím ji fyzicky chránil. Teď bylo vidět, že je to skutečně pěkně stavěná zdravá dívka. Řev publika se zdvojnásobil, když O. D. zjistila, co způsobilo takový bouřlivý ohlas, zrudla. Ne hanbou, ale vztekem. Když se k ní přiblížila další laň z obrané řady, O. D. ji popadla za vlasy a vztekle ji otočila. Laň si to nenechala líbit, také popadla O. D. za vlasy a snažila se ji otočit, aby na ní mohla vyzkoušet nějaký chvat z juda. Tak se obě snažily navzájem se přetočit a točily se dokola zády k sobě. Do toho. Jásal dav potěšením bez sebe, jak se jim hra vyvinula přímo před očima. Orchestr začal k zápasu taneční chorál, neboť to cloumání skutečně připomínalo tanec, zvláště když se k němu přidali další dvojice. Konečně se podařilo několika pořadatelům vniknout mezi dívky a snažili se je odtrhnout od sebe.